إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم أيها الإخوة، تنادليها نا كتاب هيكي المنهج السلفي فضيلة الشيخ فزمول حفظه الله. Katika jima lililopita tulisimamia katika ukurasa nambari 63 na tulisoma jumla, yani sentence ya mwisho kabisa katika maudhui tuliofikia. Ameandika فضيلة الشيخ فزمول حفظه الله: ومنهج الإصلاح عند أتباع السلف الصالح أهل السنة والجماعة مضبوط بخمسة ضوابط، وهي التالية. والإسلامية هذا أصلية طبعا منهج يا الإصلاح. الإصلاح سميت لها ما يليز بكتبات اللفتة كمانا يا كتنجنيزة كيف كمعرفيك ستتنجنيزة إصلاح. شكولي مفانو انتو انا غيري لكي لمفاتي عجالي ريكوردانا لمفجيكا كويو انا لفليكا غيريش مسمى انا لفليكا كفانيو إصلاح، كفانيو ما تنجنيزو ريبير رينوفيشن ريكونديشن. كويو منهج يا wafuasi wa salafu swale, wafuasi wa wema waliotangulia, manhaji yao katika suala hili yakusudia kwa maana ahlu sunna wal jamaa ni limekuwa katika utaratibu na kudhibitiwa, yani limekuwa controlled kwa vidhibiti vitano, khamsa ضوابط موجة بني تاتو انتان، يعني كنا كنترول ذا اين تان، كنا فيزيبيتي امبابو السنة والجماعة واستكا كتنجينيزا مجتمع سوسايت اني هاريبيكا اني انجيه كتك الشرك اني انجيه كتك بداعات نا مامبو يكي فوهوت نا مامبو يكي اخراف. ويو كنا فيتو امبابو يعني كنا زجية نتراتيب زاجي كتج أبازو إن ميدي ألسنة ولا زفوات. فسايزي لذا الرسولية الشيخ بزمول وما ألسنة والجماعة واو وانا خمسة ضوابط وانا في زبيت ميتانو أما مهيبي لذو تسمى ليو مسنجي ودعا نا ليو هاسا جامبو أما لو لفوانزا كتكناو. نعم angalia chini hapo katika kitabu chako tunaanzia leo. Adhabitul awwal, kidhibiti cha kwanza au control ya mwanzo, anna mawdhu' al-islah, anasema Sheikh Bazamoul hafidhahullah, ama hakika mawdhu', yani ile topic ya kutengeneza. الأول هيني تسمى نسمى طبعا منذ كبسة والأساس من السندي هو عبادة الله نكم عبد الله وتوحيده نكم كوكيشا هذا هو الأقوال نحن لم سندي kikiwa kutengia katika topic ya kutengeneza basi la kwanza al awal wal asad na la msingi katika topic hii ya islah ni kumwabudu Allah ibadatullah wa tauhidu na kumpokesha hili ndio al awal la mwanzo wal asad na la msingi anna mawdhu' al islah أما موضوعي الإصلاح لم ينزل لم تيجي الأول والأساس عبادة الله وعبادة الله لكم يعني كم عبد الله وتوحيده نكم فتشه الله سبحانه وتعالى إذا لم تيجي لمعنى أهل العلم كبعاذي يمسين ياه يعني قائدة ذاه ونسمى التوحيد اولا توحيد لجبل المنز كبيرا يعني قبل كل شيء قبل كل شيء بس المنز وقت وفق الشيء كمفكسة الله سبحانه وتعالى نعم أنا سيما شخص مزمول حفظه الله وهذه هي دعوة الأنبياء ما هي اللي دعوة يا منبي أقصد يا منبي وقت وقالوا في تيوما إن كوا دعاياه بس لا كوانزا نلمسين ولو لفانيا سؤال لكم وعمود الله لكم فكشة تكياك وهذه هي دعوة أنبياء لا هو ليو أولنغانو ومنبي وهذه هي دعوة الأنبياء لهو ليه أولنغان وما نبيه إذ كل نبي ونكل نبي أما أرسله الله إلى قومه أما أعلمتما قواتواك بس أنمتما بهذا المعضون التوفيكه إبي يكون معبود الله تكياك وماذا عبادة الله وتوحيده إذ كل نبي ولكل نبي أرسله الله أو ألينتم إلى قومه إلى قومه ألينتم قواته أنمتم بهذا الموضوع نتفك هي يليري كتوحيد يعني كتك قوزة كبسة ما نبي ونقفك قواته بس ونفهمش مسألة توحيد إذ لم تجد كبسة لو شهيدي ونفتكني وكتوكان على بعض الآيات أم بعض الشيخ أم الزيوروريشا كما تفتازو وانظر نيكت سورة النحل آية نبال 36 الله سبحانه وتعالى نسمى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آية نبيسة في النسيطة يسوع لكما كونيش كما مليم منمي وط ونقفك كما جمازاو يقول منذ هو أن لنغني سؤال لتوحيد نكستحيك يعني كتا آية هي يسوع في النهل هذا القسمة نكو يكيني بعثنا كمان كما تلمفلك كل نبي يعني تلمفلك في كل أمة كتك كل أمة بعثنا تلمفلك في كل أمة كتك كل أمة رسولا إتومه كل أمة الله نصيحة تلمفلك رسول كل أمة كل أمة بعثنا تلمفلك في كل أمة katika kila umma tulipeleka rasulan na jambo la mwanzo ambalo mitume hao wakifika kwa jamaa zao wanawaambia ani'budu Allah mwabudunu Allah, mwabudini Allah, wajitanibu na mjiepushe at-tahuti na tahuti. Nini maana tahuti? Tahuti ni kitu chochote ambacho kinachoabudiwa asiyekuwa Allah, ikiwa ni al-awthan wal-andaz na yale yote ambayo shetani anayowalingania watu waabudu pasipokuwa asiyekuwa Allah, inaitwa tahuti. Kwa lugha nyingine, baada ya tafsirina wakafasiri tahuti kwa maana ya shaitani. Sasa shetani huwa ana tabia ya kuwalingania watu katika vitu vilivyokuwa ambavyo havistahiki kuabudiwa. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo shetani anawavuta watu wavyabudu, wanamwacha Allah, basi inaitwa tahuti. Kwa hivyo Iblis ashaitan akaitwa vile vile tahuti. Anaabudu Allah, ya kwamba mwabuduni Allah, wajitanibu tahuti, najiepusheni na tahuti yani ashaitan, mambo yote ambayo yalikuwa yaabudiwa asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kitu chochote ikiwa miti mizini, basi kinaitwa tahuti. Faminu, basi wako miongoni mwao man hada Allah, yani Allah amewaongoa. Faminu, basi miongoni mwao man hada Allah, wako ambao Allah amewaongoa baada ya kuwapelekea mitume wakaongoka. Waminhum, na wako miongoni mwao man haqqat alayhi dhalala, ni kwamba imethibitikia juu yao upotofu. Haqqat alayhi adh-dhalala, yani haqqat alayhi, yani imethibitikia juu yao nini? Adh-dhalala, upotofu, wakawa hawakukubali kuwafuata mitume na kuamini. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fasiru fil ardi, basi tembeeni katika ardhi. Fanduru, na tazameni kaifa, jinsi kana ulivyokuwa akibatul mukadzibin, mwisho wa wale wakadzibishao. Fasiru, tembeeni, nendeni, fil ardi, katika ardhi. Fanduru, basi tazameni, angalieni kwa mtazamo wa kuzingatia, kaifa kana, jinsi ulivyokuwa akiba, yani mwisho al-mukadzibin, wa wale wenye kukadzibishao. Kwa aya hii inathibitisha ya kwamba suala zima la kuamuliwa Allah ni jambo la msingi katika masala ya da'wa. Aya inafuatia, aya nambari 59 katika sura al-A'raf, anasema Sheikh Qazamol, ameandika hapa, fahadha Nuhun alayhi salam, basi huyu ni Nuhu alayhi salam. Msikilizeni, yakulu ta'ala, anasema Allah mtukufu, laqad arsalna Nuhan ila qawmihi, na bila shaka tulimpeleka Nuhu kwa watu wake. Laqad arsalna, bila shaka tulimpeleka nani? Nuhu alayhi salam ila qawmihi, kwa watu wake. Faqal, basi akasema, ya qawmi, enyi watu wangu, i'budu Allah, mwabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, kwani nyinyi ma lakum, hamna nyinyi min ilahin ghayru, ni mola illa Allah, yeye tu peke yake. Ma lakum, hamna nyinyi min ilahin ghayru, yani mola mwingine ila Allah, isipokuwa ni ghayru, yani yeye peke yake ndio Allah mloko, hakuna mola mwingine. Inni, hakika yangu mimi, Nuhu anawaambia jamaa zake, akhafu alaikum, na kuogopeeni, kwa maana nakukhofieni juu yenu. Akhafu alaikum, na kukhofieni juu yenu, adhaba yaumin adhim, adhabu ya siku hiyo adhimun kuu, ambayo ni siku ya kiyama. Inni akhafu alaikum, mimi nakukhofieni jamaa zangu, na nini? Adhaba yaumin adhim, kwa maana sitakukubali adhabu ya siku hiyo adhim, siku kuu. Aya nambari 59 katika surat Al-A'raf. Kwa hivyo cha msingi hapa unachotakiwa wewe uzingatie hivi kwamba, angalia, Nuhu alayhi salam Faqala ya qaumi, akasema kuambia jamaa zake, qulullah ma lakum min ilahin ghayr. Sasa hii ndio jambo la mwanzo la msingi la da'wa, ni watu walinganiwe katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio mahali shahid kwa mujibu wa topic yetu. Na tunamwacha Nuh sasa, tunakuja kwa nani? Nabii Hud alayhi salam. Anasema Sheikh Bazamol, wa hadha Hud alayhi salatu wassalam. Na hivi sasa tunakusimulia habari za mtume Hud. Yakulu ta'ala, anasema Allah katika sura Al-A'raf aya nambari 65, wa ila 'ad, na kwa watu hawa wa 'ad akharum, tuliwapelekea ndugu yao Hudan, jina lake anaitwa Hud, nabii Hud. Wa ila 'ad, na kwa watu wa 'ad akharum, tuliwapelekea akharum, ndugu yao nani? Hudan. Alfasika kala ya kaumi, akasema enyi watu wangu, ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Kwa nafsu kalam, maneno yale yale aliyasema nani? Nuhu alayhi salam kwa jamaa zake, ibudu Allah, muabuduni Allah jamani, ma lakum min ilahin min ghayri, kwa maana nyinyi hamna mola mwingine ila yeye tu peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun, basi hamuogopi? Afala tattaqun, basi hata hamuogopi? Sura Al-A'raf aya nambari 65. Wa hadha salihun alayhi salatu wassalam. Sasa sikilizeni Nabii Saleh jinsi alivyokuwa akiwalingania watu wake. Yakulu ta'ala, Allah anasema katika sura Al-A'raf aya nambari 73, wa ila Thamud, na kwa watu wa Thamud akhahum, tuliwapelekea akhahum, ndugu yao Salihan, anaitwa Salehe, Nabi Saleh. Qal, akasema Nabi Saleh, ya qaumi, enyi jamaa zangu, ibudullah, mwabuduni mu Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna nyinyi mola mwingine ila yeye tu Allah. Kwa maneno yale yale manabii wote wanakuwa na silbas moja, wana manhaj moja. Faqad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, bila shaka umekusha kukufikieni bayyinatun, yani muujiza, min rabbikum, kutoka kwa mola wenu. Hii shani ya Nabii Saleh mashuhur katika kasas al-anbiya. Nabii Saleh alayhi salam yeye aliombwa na maadui zake matakiri kwamba aje na muujiza tena uangamia atoke katika jabali. Kwa hiyo huu unaitwa bayyina, ni muujiza. Kwa wanaambia kwamba kadija'atkum, bila shaka umetushuku kufikieni bayyina, muujiza, min rabbikum, kutoka kwa mola wenu. Hadhihi naqatullah, huyu ni ngamia wa Allah. Lakum aya, kwenu nyinyi ni aya, kwa maana ni ishara. Naqat, hadhihi naqatullah, huyu ni ngamia wa Allah. Lakum, kwenu nyinyi, ayatan, ni aya, ni ishara, dalili kwamba Allah yupo na mwenye uwezo. Kwa hiyo fadharuha, mwachieni ngamia huyo, takulu fi ardhi Allah, ale katika ardhi ya Allah. Fadharuha, basi mwachieni ngamia huyu, takulu ale fi ardhi Allah, katika ardhi ya Allah. Wala tamassuha, wala msimguse, msimpatishe, bisuin, kwa ubaya wa aina yote. Fayakhudhakum, isije ikakunyakeni adhabun alim, adhabu iumizayo. Fayakhudhakum, isije ikakupateni, ikakushikeni adhabun alim, adhabu iumizayo. Aya nambari 73 katika surat Al-A'raf. Na mtobaan mahalu shahiri kwa mawdhu yetu ni kwamba mitume wote walikuwa wana manhaj moja ya kulingania watu wao katika jambo la tauhid mwanzo kabisa. Kwa hiyo tukiangalia sare vile vile alisema ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin Nuhu, hudi vile vile alisema ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, na vile vile Nuhu alayhi salam aliwaambia jamaa zake hivyo hivyo. Kwa hiyo hiyo ilisema ndio mazuri ya topic hii, kwa kufahamisha kwamba manhaj al-anbiya, yani manhaj da'wah al-anbiya, ni jambo la mwanzo kabisa, ni watu wanatakiwa wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Na tuje sasa katika kisa cha nabii Shuaib. Wa hadha Shuaib alayhi salatu wassalam yaqulu ta'ala, Allah anasema wa ila Madyana, na kwa watu wa Madyana akahum, tuliwapelekea ndugu yao Shuaiban, Shuaibu yani kwa kisa Shaibu. Qal, akasema ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, nafs al-kalam, maneno yale yale na nabii wote. Kwanza kabisa wanafahamisha watu suala la tauhidi. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, anawaambia bila shaka zimekushakufikieni hoja kutoka kwa Mola wenu. Fa awfu al-kayla, basi kamilisheni vipimo kama vile vibaba na vikidevu. Wal mizan, na kamilisheni mizani. Wala tabkhasu an-nasa, wala msiwapunje watu, msiwapunguzie watu ashiyaahum, vitu vyao. Fa awfu al-kayla, kamilisheni vibaba. Kwa maana vibaba hapa inapoambiwa al-kaylu, inapoambiwa al-mizan, al-kaylu ni kipimo ambacho inawezekana ikawa hata maji haya ya bahareka, ambayo hapa imeandikwa ni nusu lita hii. Sasa tukiuziwa maji nusu lita, ikawa maji yenyewe chupa yenyewe yakawa nusu ya chupa, kwa hivyo kipimo hiki hakikuwa kimekamilishwa. Na vile vile kibaba pishi, ikiwa kibaba chenyewe hakikamilishwa, pishi haikamilishwa, kwa inaitwa al-kailu al-mikyal. Na al-mizan, ndio kama tunafahamu mizani, huku kuna kilo, zamani si ni ratili si naim. Kwa hiyo wanaambiwa fa'awfu, basi kamilisheni al-kaila vipimo, walmizani na mizani. Wala tabkhasu an-nas, wala msiwapunje watu ashiyaahum, vitu vyao mnapowauzia. Wala tufsidu fi al-ardhi, wala msifanye ufisadi, kwa maana uharibifu katika ardhi. Baada islahiha, baada ya kutengenea kwake ardhi, yani imekuwa nzuri, dunia nzuri, lakini watu wakaja kuiharibu. Wala tufsidu fi al-ardhi, wala msifanye uharibifu katika ardhi, baada kwamba imeshakuwa njema ardhi, dunia. Baada islahiha, baada kutengenea kwake kwa dunia ni nzuri. Zalikum khairun lakum, basi hivi ndivyo bora kwenu. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi wenye kuamini. Aya hii ni aya nambari 85 katika surat al-A'raf. Kwa hiyo mahali shahidi Nabi Shuaib alayhi salam pale alipoambia jamaa zake ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr. Haya, wa hadha Ibrahim alayhi salatu wassalam yaqulu tabaraka wa ta'ala katika surat al-Ankabut aya nambari 16. Wa Ibrahim, na Ibrahim naye iz qal, pale aliposema liqaumihi, kuambia jamaa zake ibudullah, mu'budunu Allah, wattaquhu, na mumwogope. Dhalikum khairun lakum, basi haya nakwambieni ni bora kwenu. In kuntum, ikiwa nyinyi taalamuna, mnaijua. Wa Ibrahim, na Ibrahim iz qala liqaumihi, alikuambia jamaa zake katika aya nambari 16 sura al-Kabut, ihbudullah mabudunu Allah wattaquhu namumche zalikum khairul lakum, haya hivi ndivyo kwambieni ni bora kwenu ikiwa nyinyi ni wenye kujua. Kwa hiyo hapa nafikiri ndugu yangu Muislamu umeweza kuona namna gani mtiririko wa manabii wote wanakuwa na jambo la msingi la kwanza ni kuwaambia watu mabudu Allah na mpekesho wao. Rudi katika surati Al-A'raf aya nambari 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, aya nambari 65 katika sura Al-A'raf. Nabi Hud aliwaambia jamaa zake ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Nabi Saleh aliwaambia jamaa zake vile vile katika aya nambari 73 sura Al-A'raf, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نبي لبن نبي شعيب ketika ayat nomor 85 surah al-a'raf, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نبي لبن ابراهيم عليه السلام. نعم طيب hapa kama utafakari yamekusudiwa katika darasa hili utaona kwamba manabii hawa wametumwa katika hali ambayo ya kutengeneza baada kwa mawatu wameshaharibu. Sasa je, kitu gani cha kwanza ambacho wao walilazimika kuwafahamisha watu? Ni tauhidi, ni kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mantiki hii yaonesha kwamba maharibiko yanapotokea katika mujtama, katika society, nchi, kijiji, dunia nzima, jambo la mwanzo watu wafahamishe mula wao, wamuabudu mula wao na wampwekeshe peke yake, kwa maana wamuabudu peke yake, hili la msingi kabla ya kuyaendea yale walioharibu watu. Mfano, rudi hapo katika kitabu chako Nabi Saleh, Nabi Saleh, hapana, Nabi Shuaib, angalia Nabi Shuaib. Nabi Shuaib alipeleka kwa watu ambao walikuwa wameshafanya uharibifu katika ardhi kwa kufanya utapeli na unyang'anyi katika visima. Hili ndio kosa lao kubwa kabisa. Visima, watu hufanya ujanja katika mizani, almuhimu ikawa jambo hili likalishazoeleka. Kwenye pishi vibaba kinapigwa ngumi kupa kinachuma. Kwa hivyo sasa unaona juu, sasa kumbe huku ndani. Sasa hawa walikuwa wameshafanya uharibifu huu. Sasa hili ilikuwa wakatazo hili, ebana nyie tengeneze alikamilisheni vipimo. Lakini mwanzo wakafahamisha suala la kumwabudu Allah peke yake. Naona sasa baadaye ndio likaja hili suala kwamba kamilisheni vipimo. Kama utaisoma vizuri aya hii inazungumzia habari ya Nabii Saleh, Nabii Shuaib amemwambia qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, kisha ndo akawaambia qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizana wa la tabghasu an-nasa ashya'ahum. Kwa hiyo taratibu za da'wa ni kwamba watu kwanza wasafishwe na mambo ya ushirikina, baadaye ndio waweze kuelezwa yale matatizo yao. Hii ndio msingi mkubwa wa da'wa, na hakuna njia nyingine au hakuna shortcut kwamba sisi tutafanya hivi ili jamii irudi haraka katika jambo hili, waache mambo haya ya zina, waache nini. Ni kwamba watu kwanza wafuate manabii walifanyaje. Na tunakuja angalia hapo chini, anasema Sheikh Bazamor, wa hadha ma fa'alahu ar-rasul Na hivi ndivyo alivyofanya mtume. Wa hadha, na hivi ma faalahu, ndivyo alivyofanya al-rasul sallallahu alayhi wasallam. Lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, pale alipompeleka Mu'adhi bil-jabal, ende wapi? Katika ardhi ya Yaman. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alifata taratibu zile zile za manabii waliopita. Alimwambia Mu'adh, njoo na kupeleka Yemen. Sasa sikiliza hadithi ifuatayo, ambayo hadithi hii iko katika Sahih Bukhari, kitabu tauhid, babu dua nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi nambari 7372. Na vile vile iko katika Sahih Muslim, kitabu iman, na babu addu'a ila at-tauhid wa shara'i al-islam, hadithi nambari 19. Kwa tumtazame mtume sallallahu alayhi wasallam alifuata manhaji gani? Ana mtuma Mu'adh and the Yemen. An Ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah bin Abbas, yaqul, amesema Abdullah bin Abbas ya kwamba لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى نحو اهل اليمن في ابن بن متوم صلى الله عليه وسلم بعث الفمفلك صحابة انايت ومعاذ بن جبل الى الفمفلك وفي كوين pande za Yemen, nahu ahli Yemen, pande za watu wa Yemen, kwa maana alimpeleka katika ardhi ya Yemen. Qala lahu, Mtume sallam alimwambia Mu'adh, qala lahu, bwana Mtume sallam, qala li Mu'adh bin Jabal, alimwambia Mu'adh bin Jabal ya kwamba innaka, hakika wewe Mu'adh bin Jabal taqdamu على قوم من اهل الكتاب كما تقدم ونوايمبيا watu على قوم من اهل الكتاب miongoni mwa walopewa vitabu basi huko yemeni wapo innaka hakika wewe تقدم على قوم ونوايمبيا watu gani من اهل الكتاب من اهل الكتاب. Kwa hiyo Sheikh Bazamol angalia hapo chini katika kitabu chako, aka underline maneno yafuatayo, atapiga mstari kuonesha umuhimu wa topic yenyewe ipo hapa. Akamwambia faliyakun awwal, basi liwe la mwanzo, ma tad'uhum, unawalingania, yani kwa maana unawavutia, unawalingania watu hao, ila an yuwahidu Allah ta'ala, wampwekeshe Allah mtukufu. Hili ndilo la mwanzo, faliyakun awwala, liwe jambo la mwanzo ambalo matadoo unalowalingania watu wa Yemen kufika huko utakapowalingania. Faliyakun awwal, yani la mwanzo kabisa, jambo la kwanza unalolingania, walingania ila an yuwahidu Allah, wampwekeshe Allah peke yake, kwa maana wamwabudu. Kwa hiyo huoni kama hapa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amefuata manhaji al-anbiya, yani ule ulinganio kama walivyofanya manabii wale wa mwanzo. Tumeona hapa Nabii Saleh, Nabii Hudi, Nabii Shuaibu, Nabii Ibrahim, na naye Mtume sallam akafuata vile vile, akamwambia ukifika huko ni kwamba faliyakun awwala, la mwanzo unaolingania watu, basi naam walinganie suala la kumpokesha Allah. Hii ndiyo da'wa, na hii ndiyo niliyotasema ndiyo manhaj ya Ahlus Sunna wal Jamaa katika masala ya ulinganizi iko hapa. Akamwambia fa idha arafu dhalika, watakapojua hilo, fa idha arafu dhalika, watakapofahamu na kutambua huko kwamba Allah kumbe peke yake ndo anastahili kuabudiwa. Kwa haya masanamu hayafai, maherizi hayafai, majini hayafai, kumbe mtu kufunga matalasimu katika sehemu za biashara, ikawa duka lake papepea matalasimu yaandikwa hapo maherufi ambayo hayafahamiki mwanzo mwisho, akawa mtu kwenye daladala lake kafunga maherizi kwamba lake kwenye mifugo yake, wakishafahamu hilo wakakata maherizi na mashetani na mzimu. Fa idha arafu dhalika, na hapa ndo mafanikio watu wakishakuepukana na shirki, wakishakumjua Allah, basi mambo mengine yote yanakuwa mepesi kabisa katika utekelezaji. Tum kwamba watu wakaanza kuamrishwa mambo ya utekelezaji katika dini, lakini bado wana masala ya ushirikina, na kwa safari ni ngumu sana katika kuwalingania watu kama hao. Fa idha arafu dhalika, wakisha kufahamu hilo, fa akhbiruhum, wahabarishe, fa akhbiruhum, wafahamishe, waeleweshe, fa akhbiruhum, wafahamishe, anna Allah, hakika Allah, kad farada alayhim, amewalazimishia juu yao, khamsa salawatin salatano, fi yaumihim wa laylatihim, yani mchana wao na usiku wao, bimaana usiku na mchana. Fa akhbiruhum, wakhabarishi, kwa maana wafahamishi, anna Allah, hakika Allah, kad farada alayhim, amewafaridishia juu yao, kwa maana ni lazima, ni wajib, ni lazima, khamsa salawati sala tano, fi yaumihim, katika mchana wao, walailatihim, na usiku wao, bimaana sala hizo tano usiku na mchana, kama zilivyokuja katika nyakati zake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, maana alfajiri, adhuhuri, alasiri, maghrib na isha, sala hizi tazikuta ziko katika usiku na ziko katika mchana. Yaumihim, mchana wao, walailatihim, na usiku wao. Kwa hiyo hapa angalia mfumo sasa huu. Kama mfumo, yani kama vile unavyoona watu wanapokuwa na zile sisi za kimaendeleo au katika masala yao ya vitu ambavyo vilivyokuwa ima ni vya politics au vitu ambavyo vya kimila na vinginevyo, wanakuwa na mambo yao kwamba mtu kwanza afahamishwe hivi, afahamishwe hivi, afahamishwe hivi, afahamishwe hivi, afahamishwe hivi. Mfano, kuna baadhi ya vyama vya kisiasa huwezi kutoa kadi ya chama mpaka ukasome itikadi za chama. Unapikwa sasa, unaambiwa kwamba chama kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. Usione hii rangi, hii rangi maana yake hii, rangi maana yake hii, rangi maana yake hii, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. Kisha akitoka hapo anaingia stage nyingine, mpaka mwisho mtu anaambiwa huyu kada wa chama. Kivipi? Kama amepikwa kwa stage moja, stage ya pili, stage tatu, na huyu anakuwa naamu mwanachama ngangari, wanasema watu wamekunywa maji ya nini bendera, kuliko yule mwanachama ambaye ikawa kuna vurugu mechi leo, wamepewa watu kadi 500 hawa watu 500 hawa kwa kweli wanakuwa tofauti na yule ambaye alokwenda akakaa chama 1-2-3, chama 1-2-3. Kwa hiyo dini na vile vile wanaolinganiwa wanatakiwa walinganiwe kwa mfumo huu, waeleweshe suala la Allah, wamwelewe, wamwabudu peke yake, waache ushiriki. Pili, wakhabarishwe habari ya swala, kwa maana swala huwezi tu kaitekeleza bila kwamba huyo unamwabudu humjui, pasipo na kwamba unamwabudu humjui, ndo ile habari ya kwamba mtu anaswali anaherizi kiunoni. Vipi anaswali kina herizi? Ndiyo, huyu kwa sababu yeye kaanza kuswali kabla ya kumjua nani, Allah subhanahu wa ta'ala. kwamba Allah atakuwa abudiwa peke yake. Kwa kali hii ataambiwa fa akhbiru fa in arafu dhalik, wakielewa hilo ndio wahabarishe kwamba Allah amefaradhisha khamsu salawati, sala tano na sio nne. Watu wengi wanasali sala hizi nne: adhuhuri, lasiri, magharibi na isha. Alfajiri posimo mtu wa wengi sana alfajiri alfajiri. Na ukitaka uthibitisho, angalia namna gani janaza katika sala za alfajiri, pamoja na kwamba labda msikiti inawezekana ikawa wajaa swala ya dhuhuri kwa sababu ya watu wanakuja katika maeneo yale kwa kazi, lakini wale Waislamu wanaozunguka eneo lile msikiti, kama watakuja msikitini ila alfajiri, msikiti unajaa peke yao, lakini alfajiri watu wako. Kwa hivyo swala lazima ziwe tano, khamsu salawati fi yaumihim wa lailatihim, usimchana wao na usiku wao. Fa idha sallu, watakapokuwa na swali hata, fa akhbirhum, wakhabarishe, anna Allaha, hakika Allah, iftaradha alayhim, amewalazimishia juu yao, kwa maana amewafaradhishia juu yao zakatan, zaka fi amwalihim, katika mali zao. Zakatan, amewalazimishia kutoa zaka kusudiwa, fi amwalihim, katika mali zao. Tukhadhu, zaka hiyo kuchukuliwa min, kutoka kutoka wapi? Ghanijihim, kutoka kwa matajiri zao. Faturaddu, na hupewa ala fakirihim, mafakiri zao. Tukhadhu, kuchukuliwa zaka hiyo min, kutoka wapi? Kwa matajiri zao, wale watu walikuwa matajiri. Na apewa nani? Faturaddu, na hupewa zaka hiyo ala fakirihim, kwa mafakiri zao. Kwa maana kwamba jambo hilo nalafuatia la utoaji wa zaka, kumbe mtoaji zaka ni yule ambaye anamjua Mola wake, hataki kumshirikisha. Mtoaji zaka ni yule tayari anasimamisha swala. Naam, kwa lakini kukurupuka ikawa mtu akaanza kuwasimanga matajiri, niye matajiri hamtu zaka, mtanga mutoni, wale mtu manatema helelelelele. Kumbe watu wenyewe matajiri wenyewe kusali kwenyewe aswali. Tumeambiwa bana tuzaka ni swali kitu gani bana, bana kuna shehe mmoja bana bana anatukana tukana huyo bana vipi, malizeni hivi na hiyo. Kumbe yeye kule kusali kwenyewe hajakutamaka. Sasa ukimfahamisha mambo ya zaka, anaona bado ni mzigo mkubwa kabisa. Kwa hiyo ili aondoshe udhia, kana bwana wiki ndo Ramadhani, acha na mimi nitatoa zaka. Haya, lete basi. Basi ya kwanza, kwani msikiti wa Morogoro iko nani? Iko Imam Mwale, Imam Mwale elfu ishirini na yule mwadhiri Ramagasa elfu thelathini bana. Hii zaka yangu katoa zaka, lakini kumbe hata kwa kuswali kwenyewe bado mtihani, Mola wake hajamfahamu vizuri. Lakini kama mtu atasimamisha swala tajidi, anamfahamu Mola wake, atatoa zaka kwa mujibu unaotajika. Naam, sababu tayari anajua kwa baba mwanamke fanya ujanja, Allah ataniona na atanipa kushirikiana, na swala inamkataza mambo haya yenye ujanja, inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Kwa hivyo zaka za wanatoa zaka kizaa sawa ni wale ambao tayari wameiva katika imani, baada za swala tu api hawa ndio wanatoa. Lakini wengi hupanga watu mafoleni na wakawapa watu bahasha za shilingi 10,000 ni kwa sababu wenyewe ibada ya swala hawana, Mola wao hawamwabudu vizuri, katika kazi zao uchawi mwingi, biashara ili inoge ni majini wao ndio wasimamie biashara zao, atatoa zako. Kwa kwanza kabisa waabudu Allah, pili wasimamishe sala, tatu watoe zaka. Ukimwona tajiri atoe zaka mjanja mjanja, ujue sala inamshinda, sala inamshinda. Hizi ni strategy za dawa. فأخبرهم أن الصراء أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم الله أن ولزم الشيخ توزاك كتكما لزاو نزكاه تؤخذ من غنيهم كتكولي وكتكك ومتجيري نا فتغلدو نهوكي وألا فقيرهم كم فقير زاو كما نو تكولي ولمانا ونفوق وات معلوم وكمسان زكاه. فإذا أقروا بذلك watakapokiri hilo basi fakudu minhum, chukua kutoka kwao zaka. Fa idha aqarru bidhalika, watakapokuwa wamekubali na kukiri kwamba Allah amefarudishia ibada ya zaka na ni moja katika nguzo tano za Uislamu, basi fakudu minhum, chukua kutoka kwao, kwa maana zaka yachukuliwa kutoka kwa matajiri na si jambo ambalo limeachiliwa hivi hivi, bali tukhadhu, kwa maana inakuwa kuna ile tax ya kukusanya zaka. Wanafuata matajiri na wanapigiwa mahesabu. Anasema Bwana Mtume salam, anamwambia Muadh mwisho wa hadithi, watawaqqa karaima amwalina. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba watawaqqa bimana jihadhari, jiepushe, epuka. Utawaka jihadhari, epuka, jiepushe. Karaima amwali nasi, ya kusudiwa karaim, neno karaim alul ilmu amesherehesha kipande hichi katika sherehe nyingi, lakini katika maana ya jumla wanasema ni karaim ni kilma jamu karima. Karima bimaana nafisa, nafisa, nafisa kwa maana kitu chenye thamani, kaitwa nafisa, kitu chenye thamani. Ni sasa nakwambia, mtu ana simu ya tekno simu, lakini kuna mwingine ana simu Samsung Galaxy ngapi, S7. Tasema hii Samsung Galaxy 7 ni nafisa karima, ina thamani, ina hadhi. Kwa hiyo jihadhari, watawaqqa jihadhari na karaim amwali nafsi, yani zile mali za watu zenye thamani, mali nono. Jihadhari sana unapokwenda kuchukua zaka kwa matajiri, basi jihadhari usije ukachukua zile mali zao za thamani. Baadhi ahlul ilmu wakufasiri kwamba mali hizi za thamani ni zile ambazo pengine huyu sahibul mal akawa amefanya ikhtisas kwamba kitu hiki ni changu tu, katika mali hii kitu hiki ni changu tu, kwa hivyo usije ukachukua kile. Mfano ala sabili lmithal, ukapiga mfano katika zaka ya wanyama. Zaka ya wanyama, nafikiri hapa tumeshasoma masala ya zaka kwamba wanyama wanakuwa idadi fulani, patolewa mnyama fulani wa miaka fulani. Mfano kuna zaka ya ngamia, zaka ya ng'ombe, zaka ya mbuzi na kondoo. Inakuwa kila wakifika idadi fulani watolewa mbuzi fulani mwenye umri fulani. Kwa hiyo akifika kwa wa matajiri ambao wanaohistahiki, wanastahiki kutoa zaka wanyama, baada hapa na mbuzi hapa ngapi, 40, kwa inabidi utoe hapa mbuzi wa mwaka mmoja, sio jaini naiza. Lakini hawa kwa 400 hawa 400 kwa inabidi itabidi utoe hapa hapa wangapi hawa mbuzi 50 kwenye umri wa miaka kaza. Kwa hiyo mtoaji mkusanyaji zaka asinde akachagua amnipe yule mama yule pale yule kivipi, kumbe yule mbuzi ambaye ni amejaza nyama yake au nipe kondoo yule yule yule, vipi amejaza sufi yake? Hautakiwi hivyo, kwamba unakwenda kufanya zaka wanyama, unapewa wanyama, hawa ndio wanyama kwa mujibu wa hesabu ya wanyama hawa. Kwa hivyo sio ukachagua tena ni ng'ombe yule, nana yule yule yule, yule. Kwa nini? Kwa sababu kanaona nona na yule na yule. Sasa huyu bwana mwenye ng'ombe wake kamweka yule ndio ng'ombe wake hasa, labda ikitokea shughuli ya mchinge, labda anamkamua maziwa mengi, huona na kufosi na kulazimisha lazima wale wanyama waliokuwa bora. Kwa hiyo ambiwa ya kwamba hairuhusiwi Muadh bin Jabal jihadhari watawaka karain amwali na mali nono za watu, unapokwenda sio ukachagua upewe hichi na hichi na hichi. Au mtu amekwenda kukusanya zaka kwa matajiri maduka Kariakoo, haya basi tunakuja hapa naam, tupige kampani hapa godown, kuna mali hii na hapa kuna mali hii na benki hop naam, hapa itabidi utoe milioni mbili na nusu milioni mbili na nusu basi bana. Ngoja nikwambie, tupe hizo mpya hizo za benki, hizo mpya bana, tupe bana hizi sasa hizi. Ni kwamba kwa nini walazimishe wakupe noti nzuri? Kwa hivyo hii ndio uogope kuchukua mali nono za watu, yani vitu vya sampuli kama hiyo. Naam, wa hadha, na hivi ndivyo ambavyo ma khalaqa Allah Ta'ala, anasema Sheikh Bazamol, angalia ukurasa 65 sasa. Hivi ndivyo ambavyo Allah amewaumba majini na wanadamu. Kivipi? Katika sifa Dhariyat aya namba 66, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, nasikuwaumba majini na wanadamu ila wapate kuniabudu mimi. Anasema Sheikh Bazamol, falladhina, katika maelezo yafuatayo hapo mbele, basi wale ambao yad'una ila al-islah, wanaolingania kutengeneza yani mujtama society, watu wameharibika, wao sasa wanalingania ili watu watengeneze wako waje katika msimamo kisawa sawa. Falladhina, basi wale ambao yad'un, wanaolingania ila al-islah, katika kutengeneza watu, wayaj'alun, na wakanajalia da'awatuhum al-islahiyya, yani ile ulingani wao utengenezaji, fil qadaya siyasiyya, katika qadaya, nasudia qadhiya, katika mambo ya kisiasa, au fil qadaya al-istisaliyya, au katika mambo ya kiuchumi, au tawzi'i, yani kutayarisha, kutengeneza na kutawanya nini kitu kinaitwa sarwa. Sarwa, muma na sarwa. Sarwa ni, unasema ni majmuatul qawmiya, ni mkusanyiko wa watu wengi, bila shaka itakuwa ni jeshi. Watu hawa wakusanywa, lakini lengo nini? Ila daula, lengo lao hasa wanakusudia washike dola. Kwa hiyo inaitwa sarwa, kwa maana ni maandalizi ya kijeshi kwa lengo washike hatamu. Anasema ni kwamba ama wale wanaolingania katika kutengeneza na wakajalia ile dawa yao ya matengenezo, dawatu islahia, dawatu islahia, katika fil qadaya siyasia, katika mambo ya kisiasa, fil qadaya al-iktisadia, al-iktisadia, na katika mambo ya kiuchumi, au tawzi', au kuprepare, kutayarisha athwa, yani urufu la watu lenye nguvu kwa lengo la kushika dola, jeshi, au nahu dhalika, au mfano wa mambo mengine kama hayo. Anasema Sheikh Bazamoro, fa haulai, basi hao amilu amalan, wamefanya jambo ambalo laisa alaihi amru rasulillahi, ndani yake hakuna mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa raddu alaihi, ni jambo hilo lenye kukataliwa kwao. Raddu alaihi, kwa maana linarudishwa kwao, ya kusudiwa linakataliwa swala hilo. Kwa hapa nafikiri kama hao utakuwa pamoja nami, kwamba tunaeleza mwanzo kabla ya kuja topic hii, kuna watu wana mawazo tofauti katika kutengeneza al-islah mujtama. Wengine wana mawazo kutengeneza masala kwamba wao waitumie siasa kwa lengo la kuwarudisha watu katika Uislamu ili waamuabudu Allah, si wafanye hivi waache mambo yale. Kwa hivyo alimuhimu anatumia siasa. Kwa hiyo Sheikh akasema na wale ambao wanaolingania katika ulinganizi wao wa kutengeneza katika masuala ya kisiasa, kwa maana wakatumia njia za kisiasa, wako nje, yani wanarudishiwa jambo lao. Siasa, ndugu zangu Waislamu, tunasema ni Waswahili kama wanavyosema ni mchezo mchafu. It is just gun. Mchezo mchafu kabisa. Na mtu ukimwona aweka matamanio yake, yani wanasema matumaini yake yote akayafunga katika mfuko akayaweka katika siasa, huyo bwana isubirie takbira nne za jeneza, ishakufa. Allah, maanake nini? Maanake hii anaona maisha bora hayaji mpaka kwa siasa, elimu bora hayaji mpaka kwa siasa, matibabu bora hayaji mpaka kwa siasa, kila kitu yeye mpaka siasa. Basi hiyo huyo amefeli, amefeli. Na hali hii, ndugu zangu Waislamu, imewakuta ndugu zetu wengi wa visiwa vya Unguja na Pemba. Naam, huu ndio ukweli wa mambo. Matumaini yao yote wameweka kwenye siasa. Sasa kukiharibika huku, basi ndio utaona wote ndio mambo shakuwa hivyo. Kwani vipi? Huyu anasema yeye ni kipi? Tena mwenyekiti anasema halali ya banduki, na wale kule anasema yesha mfukuza wanachama. Sasa itakuwa hivi, haya utaenda wapi? Utaenda wapi? Matumaini ama umeweka huko? Kwa hiyo kwa hakika siasa haifai. Sasa mtu kama hajiwezi, ajaribu kidogo kidogo kujitoa katika mambo ya siasa, kidogo kidogo kidogo kidogo, kaa pembeni kabisa, yani kidogo kidogo mpaka utajikuta kwamba sasa huna hamu na siasa. Usijilazimishe. Tunajua kuna watu ambao siasa zimo ndani ya damu zao. Ukitaja suala la basi mtu anatetemeka hivi, wana CCM wala mtumwa wale msikiti ule. Ndiyo, siasa haifai kwa chama chochote, haifai. Wewe bakia tu na Mola wako katika hali hii. Sasa ukiingiza siasa ati uwafikishie watu Uislamu kwa kutumia siasa, kuna mtu mmoja sidi kumtaja, tulikuwa naye katika uhai wa Sheikh Kasr Bashir rahimahullah. Odam sana, yani akili yake kali sana, ni mzuri sana. Mwaka 95 zilipoanza masala mambo ya kampeni haya vyama na nini, mara naeka mgombania baraza la kishi kama ndio Sheikh Nasr Bashir akamwambia bwana hapa msikili pesa mambo ya siasa, ingisha virago vyako. Akatokomea kwenye siasa. Haya yalomfika ndo yamemfika. Nafikiri mkisoma tarehe za siasa ndo hizi huyu katekwa, mara siku mbili tatu kaonekana, huyu katoka, mara siku mbili tatu anataka kurudi. Kwa hivyo ndio vile vile. Kwa hiyo hii ndiyo siasa, haikubaliani na dini hata kidogo. Kwa hiyo Muslim Brotherhood wao wafikiria kwamba ukiingia katika bunge, bunge lile, alafu ndio mtapanga sheria za Kiislamu pale, wabunge wengi mtapigwa kura, basi ndio mtafikia hatua kwamba Uislamu utasimama. Hata siku moja Muslim Brotherhood mpaka leo Misri, waulizeni watu wa Misri nini kilichowapata Muslim Brotherhood. Kwa nini? Wametengeneza njia zao za kutengeneza mujtama society kwamba wapite katika mirengo ya kisiasa. Misri mpaka leo haina mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu wameingiza siasa ndani ya dini. Dini haitaki siasa, inataka mpangilio huu, walinganie watu suala la tauhidi na mambo mengine yanokuja. na wengine wakatengeneza mipangilio yao ya da'wa kulingania watu kwa kutumia mambo ya kiuchumi al-iktisadia al-iktisadia yani al-iktisad suala la uchumi kwamba ni moja katika mbinu za kuwafanya watu waingie katika dini. Mfano ikawa ala sabili mithal, ili tuwafanye watu wa Waislamu wazuri, basi tutajalia kila mtu ambaye anakuja kuswali hapa msikitini kwetu, tuorodhesha majina, basi kila mwisho wa mwezi tutamtumia kwenye sigo pesa angalau 100,000-200,000, na wale ambao wako mbele mbele kidogo, akina Imamu Ali na nini, tutaangalia watu wanakaa akuna anakaa hapa, tumjengeni nyumba nzuri. Kwa hivyo inatumika nini ile suala la fulusi, ili kwa maana ndio kuwalingania watu, wanakwenda watu sehemu wanaonekana watu maskini sana. Kwa hiyo tufanye nini? Basi tutaanza kuwapa mitumba, tutawapa sijini, tutawapa sijini. Hii huwezi kuwalingania watu kwa kutumia pesa hata siku moja. Na society, yani kwa maana nakusudia ni asasati yote iliyotumia pesa kuwalingania watu imeshakufa. Popote pale ulipoona kwamba watu wakikuwa pesa ili ndo dawa, dawa inakuwa inakufa haraka sana. Pesa zikisha, watu wanarudi kule kule. Hakuna hata mtu ambaye atafanya nini. Ndio mtu ambaye anauliza, bwana mimi siazini mpaka mtoe ishara. Bwana vipi? Tukitoa ishara hapa, nafika na nificha. Kumbe imetengenezwa dawa katika msingi ya nini? Ya kipesa pesa. Na au nahu au tawzi athruwa. Athruwa ni jeshi la kuandaa mapinduzi ili serikali ya Kiislamu utawale. Jambo hili si sawa. Tumeeleza jambo hili katika ukoo tukisoma aqida tusahawiya sharhi ya fadila Sheikh al-muhaddith محمد الناس بدين البان رحمه الله اي مسيروبيه كدوغو على فتوني نجيه اذا كلتا اصلاحه ونجيه اذا ما في ندوز وكفتانا نجيش في الصحيح. نعم كتك عقيدة الصحوية كتابه هيك في مكتومة زمان شرح يا شيخ البان كان مكتب من نتابة في مكتومة الكتاب. نعم أنا مالك أبو جعفر الطحاوي ونرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا آثما ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاتنا وإن جاروا آثما سيس أهل السنة والجماعة تنظر اسمام وجه ni kwamba hatutoki katika kuwasii maimamu zetu na watawala wetu, hata kama watakuwa ni madhalimu, wa injari, hata kama itakuwa ni madhalimu wanafanya dhulma, basi haturuhusii kuwaasi. Ameandika Sheikh Abdul Aziz al-Hanafi katika sharhi yake kubwa, Al-Albani anasema kad dhakara ash-sharihu في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه أنا سمع ابن أبو عيسى الحنفي أم ينديك كتاب شاكت شرح كوبوة عقيدة الصحوية ما أكتوه هدثين لكن أكانيك ما يليز وفتايا. وأما اللزوم مطاعتهم وإنجار أما كل الزنيانة نقوكي بينقوذ حتى كما يتكوى مظالم فله يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاصل أضعف ما يحصل من جورهم. أنا سبب إكيوة يامو لقوى عاسي بينغوز أما بينغوز هاو تسمى نغلاة الأمور وأن المملكة يويت لتفاليك بس يترتب لتفاليكيا kupatikaniwa uharibifu mkubwa adhaafu kuliko ile dhulma yao waliokuwa wakitufanyia wale viongozi. Bali kisabri bali kusubiri ala jawrihim, katika zile dhulma zao, taksiru sayyiat, ni kufutiwa madhambi. Kwa hiyo ikiona kwamba kuna kiongozi katika nchi adhulumu watu, apoka mali za watu, basi yeye kazi yake hapa pangu, kulikuwa kuna mtaala mmoja huko, hapa pangu. Sasa mkaanza basi itakuwaje bwana mambo haya mpaka nini? Tujiorganize, tufanye hivi, si tumpindue, tumuue na nini na nini. Sasa anasema matokeo yatakayotokezea yatakuwa ni mabaya zaidi kuliko ile dhulma aliyokuwa anakufanyeni. Na ukitaka kujua mfano mzuri kwa maelezo haya, angalia mfano kama nchi za Libya. Ilianza hivi chokochoko. Gaddafi, hii utawala wote, mafuta yote, utajiri wote, kapa wanawe, mashajini zake, na ni wake, aiweze, ana demokrasia, haya, wamemuondoa. Lakini maafa aliyotokezea sasa Libya ni mabaya zaidi kuliko wale udhalimu waliokuwa wakiwafanyia nani? Gaddafi raia zake. Kuna tawanika kwanza Libya. Je, watu walikuwa wakiishi Libya vipi hapo na sasa? Libya ilikuwa ni nchi ambayo wewe kijana huna sasa development yetu. Ukitaka kuoa unaanza kufanya mawazo, mimi mke nitamweka wapi, si nitaka kazi gani, si naishi na hivi. Lakini kule madamu wewe ni kijana barobaro, kwamba subiri tu. Ndoa zitafika mwezi wa Desemba, wataozesha. Kwa hivyo unaorodheshwa, unakwenda kwa nani, mwenyekiti wa kata, meja fulani, nakaa mtaa fulani, nataka kuoa, na wachumba nao wako, naozeshwa na mahari, harusi nafanya watu 500-600, katika hali ambayo na kila mmoja unatoa gari lako na fleti yako ile, kuna kazi. Basi mwisho wa mwezi utakuja kwa hospitali ya mtaa, utapokea 300,000 za kuanzia maisha. Hivi ndivyo watu walivyo kuishi. Lakini wakamuona ni dhalimu. Sasa ufisadi, uharibifu uliotokea sasa ni mkubwa zaidi kuliko ile dhulma ya nani? Ya Gaddafi. Na huo ndo msimamo wa Sunna wal Jamaa. Hausapoti mambo ya mapinduzi hata siku moja. Akasema ya kwamba fa inna Allah ma sallata alayhim alaina illa al-fisad amalina, ni kwamba Allah hatuletei isipokuwa ile uharibika kwa matendo yetu ndio anatusalitishia wabaya wetu. Kwa hiyo basi endapo tutasubiri, basi bila shaka kuna suala la kufutiwa madhambi. Na kaandika waljazaa min jinsi al-amal, malipo siku zote yaendana na yale matendo yalivyo. Kwa hiyo fa alaina al-ijtihad fi al-istighfar wa tauba wa islah al-amal, juu yetu ni kufanya juhudi katika kuleta msamaha, yani kuleta maghfira, kuleta istighfar na kuleta toba na kutengeneza amali zetu. Kwa maana hii, tukifanya hivi, basi wale viongozi madhalimu watakuwa katika hali ambayo ya kuepukana na dhulma zao juu yetu kutokana na sisi tutenda naye. Akazitaja katika aya nambari 30 ya sura Shura na vile sura Al-An'am aya nambari 129. Kwa haraka haraka anasema fa idha aradu ar-ra'iyya أن يتخلص من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. أنا سمع الشيخ يقول إكي ورأي وتتك ويفكان نزيم كوالا بس نواه وعاتك ظلمه. ما نفهم لي إسية ندعي كما بنا مايشة مغوب لكما ويمنيو يكموك ومايشة ميوكوبابايشة. Ni mtu umekaa tutapeli kujanja ujanja kiribariba. Sasa vipi atitokee mtu tena mtawala akakudhulumu akakukandamiza kwa sababu wewe mwenyewe hukukaa sawa? Lakini ukisema kwamba mimi ninajitayarisha, kwa maana ninaepukana na mambo ya dhulma, basi na Allah akajalia na mtawala naye atakuwa katika hali ambayo ya kutokudhulumu raia zake. Al-Albani rahimahullahu akatoa maelezo haya hapa ambayo mahali shahidi kwa mujibu wa darasa letu. Anasema hivi ya kwamba walaisa tariku al-khalas ma yatahum ba'du an-nas, ni si njia sahihi ya watu kuepukana na utawala uliokuwa mbaya. Jambo gani? Wa huwa at-thawra bis-silahi ala al-hukam, kwamba ni majmuati al-qawmiyah, kwenda kushika dola. Hili si sahihi, si njia kabisa hiyo. Biwasitati al-inqilabat al-askariya, kwa kufanya mapinduzi ya kijeshi. Njia sahihi. Fa innaha ma kauniha min bidaa al-asr al-hadir, pamoja na kwamba jambo hili ni katika uzushi wa kisasa huu, uzushi mpya wa watu wakatayarisha jeshi, wakasema sisi bwana nataka tusimamishe dola la ilaha illa Allah kwa kuandaa jeshi. Anasema huu ni uzushi mpya wa kisiasa, lakini tu si hilo tu, fahiya mukhalifa, mpango huu umekwenda kinyume linususi sharia na maandiko ya kisheria, akusudia kwa maana katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo wakadhalika fala budda min islahi, basi hakuna budi kutengeneza alqaida, misingi iliyokuwa mizuri, walitaasisi albina alaiha, na ili kuweza kujenga hilo jengo la Uislamu. Kwa maana hiyo basi ifahamike ya kwamba Uislamu hauwezi kusimama kwa mtutu wa bunduki, kwa mujibu wa akida na ndivyo na mimi sisi Ahlusunna wal Jamaa, hauwezi kusimama Uislamu kwa mtutu wa bunduki. Kwa hivyo hawa ndugu zetu ambao wao wanotengeneza makundi kama vile kundi la Al-Shabaab, kundi la Boko Haram, kundi la IS na makundi mengine mbalimbali, upiganaji wao wa kupigana ili waweze kuiangusha dola, wasimamishe Uislamu, ni njia tunasema ni manhaji iliyokuwa ni batil, ni manhaji batili, iko nje ya kitabu na Sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Na hapa nafikiri wallahi alhamdu, katika msikiti huu tumeshatangaza zamani kwamba sisi hapa hatuungi mkono Al-Shabaab, hatuungi mkono Boko Haram, hatuungi mkono IS, hatuungi mkono kikundi chochote chochote ambacho kitakuwa kina fikra ya kusimamisha Uislamu kwa kutumia suluhu. Na hawezi kwa mtu unaenda kulipua sehemu alafu unajificha, kama namna kweli basi kupite mitaani ndo mimi nimelipua, lakini unalipua alafu unaanza kusakwa, unaanza kusakwa, unakwamba roho amehukumu, roho amehukumu, roho ruhusa huku saba na umeingia leo na askari, mbona wewe unataka kufundisha Uislamu, mbona hivyo unakimbia? Amna bwana, na tukakaadharisha wale wote wanakuja msikiti huu kwamba labda wake msikiti ule pengine wana harufu ya Al-Shabaab. Hapa hakuna Al-Shabaab kabisa, Al-Shabaab hapa hakuna. Sisi dawa yetu ni dawa kama manabii walivyo, tukalingania watu wamwabudu Allah, wampwekeshe Allah na mambo mengine yote, kusomesha swala, kutoa zaka. Mambo ya uharakati hapa hamna. Kama mtu anakuja na fikra hizo za uharakati hapa amezamba, hamna uharakati. Naingia napeleka salamu sisi ule bwana, sisi sio mwale, hamna. Sisi Ahlusunna wal Jamaa alafanu salafu. Naam, kama tunarudi katika kitabu chetu cha Bazahol, anasema faman arada al-islahu wa lam yaj'al hadha huwa mawdu'uhu wa maqsiduhu faqad khalafa manhaj al-anbiya wa taraka ma 'alayhi al-islah al-shar'i 'inda ahli sunnah wal jamaa. Anasema basi yote mwenye kutaka kufanya islah, al-islah, kufanya watu warudi katika dini, Uislamu usimame katika ulimwengu, na akawa hakuweka walam yajal hadha, hakuyaweka haya tunaeleza kwamba ndio maudhuuhu, ndio topic yake, ndio subject yake, wa maksadu, na ndio lengo lake, hakuyaweka haya. Yepi? Kwamba aanze kama manabii walivyoanza kuwalingania watu, na akaweka haya mambo ya Al-Shabaab kujilipua na hivi fakad halafa, mtu huyo amekwenda kinyume na manhaji ya al-anbiya ambayo tumeshaisoma huko nyuma, na ameacha yale ambayo yalikuwa katika sheria ya kutengeneza, wataraka ma alayhi al-islah al-shar'i, na ameacha yale yaliokuwa ya kutengeneza kisheria inda ahli sunna wal jamaa katika yani kwa maana mtazamo au msimamo wa ahli sunna wal jamaa. Nafikiri tutafikia hapa kwa leo, tutaendelea juma lijalo. Naam, kuna mtu ameuliza swala, ingawa swala hili halihusiani na hapa, labda kama baadaye kama kutakuwa kuna hakuna swala talijibu. Naam, tunaanza pande huu, kuna swala lote? Naam, kwanza swala hili nishaeleza katika darasa muda mrefu sana. Ikiwa watu watakuwa wanaishi wengine si Waislamu na wengine Waislamu, na mtawala bila shaka atakuwa si Muislamu wote, kwa hiyo kuna kitu kinaitwa asamu wa taa. Asamu wa taa ni usikivu na utiifu liulati al-umur, kwa wale watawala ambao ni kutawalia. Hawa inabidi watiiwe katika jambo lolote lile, isipokuwa jambo ambalo la kumuasi nani? Kumuasi Allah. Kwa hiyo utiifu kwa viongozi au watawala una dhawabit, ni katika yale mambo ambayo yalikuwa hayaendi kinyume na amri za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Na endapo itapotokea hali hiyo kwamba sasa watawala wameingia katika suala zima yani kutaka kuile sheria kuziondosha, mfano suala la kuvaa hijabu, pointi inabaki pale pale, wale watiiwe watawala. Naam, lakini hatotiiwa katika jambo lile tu hili, lakini bado wanabakia ni watawala na watakuwa wana amri juu yako. Ama suala la watu kwamba wasivae hijabu, hili sasa ndipo hapo Waislamu wakasema hapana, hii bana haiwezekani, na namna kuliendea linaendewa katika njia ambazo moja katika msingi ya da'wa, da'wa tisalafia ni kuwapa nasaha viongozi. Pili, kuombea dua njema viongozi. Kwa bado hapo halijaingia suala la nini tarifia bunge si tukafanya nini, halijaingia. Je, umeshawahi kumnasihi kiongozi? Na nasaha zinaeleza na nazuoni si nasaha za kupanda juu ya mimbar. Nani? Lanatullah. Lanatullah. Nasaha za sisi sisi. Mimi bwana Muislamu, imamu Muislamu, nimekuja mheshimiwa, kuna kadhia ambayo ya wanafunzi au watu wa hijabu, kwa hivyo hili ni sheria. Kwa hivyo ina maana watu wanajadiliana na viongozi wao mpaka inatakiwa mwafaka, basi kama ni hivyo. Na hakuna suala la nini? Ewa, ewa, ewa. Takbir! Maandamano. Mimi nafikiri ikiwa watu hata watafuata njia na taratibu zile zile zilizowekwa na Allah na mtume wake na ufahamu wa maswahaba, hakuna ambalo tulikuwa linashindikana. Lakini watu wanaacha step 1 wanakwenda step ya uko 200 pale niposema kwamba ufahamu, kwamba watu wanaacha ile ya kwanza wanakwenda kile ambalo haliko kabisa. Kwa kama watu watapata njia sana taratibu nzuri labda kama utakusudia katika nchi ambazo si za Kiislamu bilani kufaa, nazo hizi ni nchi za Europe, nchi za Far East, nchi za Amerika. Nchi hizi Waislamu wamepigwa marufuku tangu enzi za mtume wao wasiishi katika nchi za kikafiri. Sieleza hapa. Kwa hiyo wewe unapotoka Afrika, Tanzania, kuna uhuru wa kila kitu. Ukienda katika nchi kama mfano vile Australia, Germany na nyinginezo, wakikaa bunge wakisema kuanzia leo hatutaki kumuona mtu anavaa hijabu, wewe usipige kelele. Wewe shando usikae kule. Ukae katika nchi za Kiislamu, umekwenda kupata nini? Kwa pia nalo gogoro ni kwamba watu wamekwenda kujiingiza katika nchi za kikafiri, sasa wanayakuta wanayakuta, walalamika tunaonewa. wale walikuwa waondoke warudi katika nchi za Kiislamu. Allahu alam, Allah anajua zaidi. Naam, swala la mwisho kwa leo kabla ya somo hili, upande wangu wa kushoto, kama kuna swala, hili swala limeletwa hapa lakini halina mnasaba kwa kweli. Je, inafaa kuwa mwalimu wa shule za sekula? Sana mbalo sisa bia kugumza hapa sasa. Muulizaji siyo mwalimu, inawezekana. Sasa hivi ni swala mbalo limejengeka vile vile kiharakati harakati. Yani ile watu wanakuwa pambu, wajua mashule ya yote kikafiri haya, ama kazi mashule ya kikafiri haya mazali pade hata nuhutu wapana jazza hata kukulisha huko wakufari. Hakuna dalili ambayo ilokataza kwamba mtu atifundishe katika shule za nini za kisekula, na kama kiko dalili hatu burhanakum in kuntum sadikin. Si mwalimu, mwalimu wa physics, mwalimu wa biology, kati na lingeneza asomeshe, asomeshe pate ujira wake, ale na watoto wake. Kwa hivyo kianzishwa kwamba bana, unajua hawa makafiri na shule zote za kikafiri ndio hivyo, tunasema mambo ya fikra za kiharakati, mwisho mtu anaacha kazi, anaanza kuwa na maisha magumu, kumbe amejazwa fikra potofu za kiharakati katika masala kama haya. Allahu alam, Allah yajuzi.